رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون محترم علماء کرام طلباء عزیز اور مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی آپ کے اس مدرسے میں مدرسہ مظاہر العلوم ایرون میں سالوں سے آنے جانے کا سلسلہ الحمدللہ قائم ہے اور اب سے کئی سال پہلے تک یہ مدرسہ ندی کے کنارے ایک مختصر عمارت میں قائم تھا لیکن اللہ کا فضل ہوا اس کی مدد اور نصرت ہوئی کہ اب اس وسیع جگہ پر ماشاءاللہ یہ مدرسہ منتقل ہوا اور اچھی خاصی عمارت بھی کم وقت میں بن گئی یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا انعام ہے اور اس مدرسے کے بانیان کا خلوص اور منتظمین کی محنت اور جدوجہد کا ثمرہ ہے خاص طور پر مجھے مدرسے کے سابق محترم حضرت مولانا رجب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت یاد آتی ہے وہ اس علاقے کے خاموش طبیعت کم گو کم آمیز لیکن عارف باللہ شخص تھے اور ان کی راتوں کی دعائیں اور دن کی محنتیں ظاہر ہو رہی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے سینچے ہوئے اس گلشن کو مزید آباد فرمائے میں نے شروع میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ ساری کائنات بنائی آسمان زمین چاند سورج ندی نالے کھیت کھلیان باغات اور نہ جانے کیا کیا چیزیں بنائی اور پھر انسان کو بھی پیدا فرمایا جس انسان کو تمام عالم پر فضیلت عطا فرمائی. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی. اور اس آیت کے آخر میں فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے انسانوں کو اپنی بے شمار مخلوقات پر فضیلت عطا کی اور سب سے بہترین سانچے میں اللہ نے ہمیں ڈالا. قرآن میں فرمایا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. اس کی صورت, اس کی بناوٹ, اس کا بدن, اس کا ظاہر, اس کا اندر, یہ سب بے مثال ہیں. تمام مخلوقات میں اسے فضیلت ہم نے عطا کی. سوال یہ ہے کہ دیگر مخلوقات کیوں بنائی گئی اور ہمیں کیوں پیدا کیا گیا, یہ سب سے بڑا سوال ہے. سوال اس لیے ہے کہ کوئی بھی عقل مند, صاحب عقل کوئی کام بے فائدہ نہیں کرتا, خامخواہ نہیں کرتا. خامخواہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں, دماغ نہیں ہے, پاگل ہے, مجنون ہے, کم عقل ہے, بے شعور ہے. لیکن جس کے پاس بھی عقل ہے وہ جو بھی کام کرے گا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے, ایک حکمت ہے, فائدہ ہے. کیا فائدہ یہاں ہے, کیا فائدہ وہاں ہے, یہ سوچنے کی بات. اللہ تبارک و تعالی نے جو خالق ہے, مالک ہے, خود اس سوال کا جواب دے دیا ہے. فرمایا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهي الله ہے جس نے دنیا میں جو کچھ بھی چیزیں پیدا کی وہ انسانوں کے فائدے اور ان کی خدمت کے لیے پیدا کی. یہ سورج نکل رہا ہے ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے, یہ چاند نکل رہا ہے ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے, یہ ندی نالے بہ رہے ہیں ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ درخت اور کھیتیاں اگ رہی ہیں انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے, یہ چوپائے چل رہے ہیں انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے, گائے ہیں, بھینس ہیں, بکریاں ہیں, اونٹنیاں ہیں, بے شمار جانور. فرمایا یہ سب چیزیں تمہاری خدمت کے لیے ہم نے بنائی. اچھا تمہیں کیوں بنایا, اس کا بھی جواب دے دیا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جنات اور انسانوں کو ہم نے صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ساری دنیا تمہاری خادم ہے, تم ہمارے خادم ہو, تم ہماری بندگی کرو, ہمارے سامنے سر جھکاؤ, ہماری عبادت کرو, ہمارے کہنے پہ چلو, ہماری بات مانو, ہمارے طریقے کے اوپر زندگی گزارو. یہ تمہیں پیدا کرنے کا اصل مقصد اور منشا ہے. حضرت عزیز اینا اہو بدا قرآن کریم دی آیات میں تلاوت کر لکھی مدلی عبادت کا کیا مطلب ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب صرف یہ ہے کہ آدمی مسجد میں جا کر نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زبان سے ذکر اذکار کر لے، قرآن پاک پڑھ لے، لیکن حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں وہ بتلائیں گے کہ عبادت کے معنی ہے بندگی کرنے کے، اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر جو ہمارے خالق و مالک نے ہدایات دی ہیں ان ہدایات کو ہم اپنائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ پتا کیسے چلے گا؟ کیا ہدایات ہیں، کیا تعلیمات ہیں؟ یہ پتا چلے گا قرآن پاک سے، یہ پتا چلے گا احادیث شریفہ سے، یہ پتا چلے گا علم دین حاصل کرنے سے۔ تو اس بندگی کو ہم کیسے انجام دیں؟ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ ادارے، یہ مدرسے قائم کیے ہیں۔ ان سب کا ترجمہ دارالعلوم دیوبند ہے، مدارج العلوم سہارنپور ہے، اور دیگر اس کے نہج پر چلنے والے ادارے ہیں۔ یہ ادارے جو ابتدا میں چند طلبا اور چند اساتذہ کے ذریعے قائم کیے گئے تھے، آج ان کا فیض اور ان کی روشنی اور ان کا نور سارے عالم میں پھیل رہا ہے۔ اتنی دور دراز علاقے جہاں جانے کا کوئی تصور نہ تھا، آج وہاں بھی ماشاءاللہ یہ چراغ روشن ہے جو تاریکیوں کو مٹا رہے ہیں، جو جہالتوں کو دور کر رہے ہیں، جو علوم نبوت کو عام کر رہے ہیں۔ اور ہمارا یقین ہے کہ جب تک یہ مدارس قائم رہیں گے، یہ ادارے چلتے رہیں گے، یہ مدارس قائم رہیں گے، یہاں بچوں کو پڑھایا جاتا رہے گا، انشاءاللہ دین زندہ رہے گا، نسلوں میں دین آئے گا، علاقوں میں دین آئے گا، گھروں میں دین آئے گا اور باقی رہے گا۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان اداروں کا تعاون کریں، جیسے بھی ہو سکے، زبان سے ہو سکے زبان سے کریں، بچوں کو بھیج کر ہو تو بچے ضرور بھیجے، اور اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنا مال بھی ان پر خرچ کریں۔ جیسے اپنی ضرورت پر خرچ کرتے ہیں، اسی طرح ان اداروں پر خرچ کریں، اللہ یہاں خیر کے کام میں خرچ کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اللہ کے راستے میں ایک درہم دیتا ہے، اللہ تعالی اس کی ایسے پرورش فرماتے ہیں جیسے کوئی اپنے گھر میں پلنے والے جانور کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اور اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں، گویا اوہر پہاڑ کے برابر اس کا اجر و ثواب ہو جاتا ہے۔ جتنے خلوص سے آدمی دے گا، جتنی اس نے نیت کے ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے گا۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بندگی کو جاننے کے لیے، اللہ کے مقصد تخلیق کی تعمیل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیجیں، اور ان اداروں کے معاون بن کر کے ہم سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی ترقیات سے نوازے، اور دیگر جو مدارس چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے عبادت کی عمل سے